ظالمان وجني زمورنا يرغلون باندي نا پايا اوخي موبهي گيگريوانون باندي ظالمان وجني زمورنا يرغلون باندي نا پايا اوخي موبهي گيگريوانون باندي منگوار تا چاپ گوت کڑیو خبر پینیو منگوار تا چاپ گوت کڑیو خبر پینیو کانی رازی لگی زمونگ پسرونو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے ظالمان وجنی زمورنا یرغلو نو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے منسوخ انجیل زان سارا ساتی سلیبیان پمینا منسوخ انجیل زان سارا ساتی سلیبیان پمینا دپا قرآن حافظان وجنی پا بمونو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے دپا قرآن حافظان وجنی پا بمونو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے لچانا و پختو چی ولی او قصور متدی لچانا و پختو چی ولی او قصور متدی بلکم جرم محکومی گو زندانو نو باندی نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے ظالمان وجنی زمورنا یرغلو نو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے دا شرق و غرب لیوان را غلی تباہی تزمونگ دا شرق و غرب لیوان را غلی تباہی تزمونگ وخی نوشکلی اس مشخوند وحی حردونو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے ظالمان وجنی زمورنا یرغلو نو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے دی خدای وحلی وزمون خوار کلی کسلی دلی دی خدای وحلی وزمون خوار کلی کسلی دلی چکڑی برید و نازمون پڑنگو دیوالو نو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے ظالمان وجنی زمورنا یرغلو نو باندے نا پایا اوکی مو بہی گیگریوانو نو باندے لدران خوب شرامیخ دگو هری ولسا لدران خوب شرامیخ دگو هری ولسا چاخ پلواکی گٹلی ندا پا خوبنو باندی نا پایا اوکی مو بہی گی گریوانو نو باندی چاخ پلواکی گٹلی ندا پا خوبنو باندی نا پایا اوکی مو بہی گی گریوانو نو باندے ظالمان وجنی زمورنا یرغلو نو باندے نا پایا اوکی مو بہی گی گریوانو